Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. I niskie ceny od Lidla. Dziś dla każdego coś dobrego. Dla mięsnych smakoszy schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. 4,99 za schab? Tak! I poszedł! A dla amatorów ryb filet z łososia za 3,19 za 100 gramów. Za 3,19. A kto chce takiego pysznego łososia, niech kupuje. A ja tego łososia sprzedaję. Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99, a filet z łososia 3,19. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 grudnia, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Będzie mowa o Polsce? Za 2,5 godziny amerykański Senat opublikuje raport w sprawie tajnych więzień CIA. W Bytomiu sprawa już jest jasna. Budynek, w którym wybuchł gaz, nadaje się tylko do rozbiórki. Mieszkańcy zrozpaczeni. Po to człowiek wykupywał lata wcześniej, żeby po prostu je mieć, a nie teraz, żeby chodzić prosić się o dach nad głową. A w Warszawie protestują nauczyciele z Solidarności. Nie mamy podniesionych pensji od już długiego czasu. Płaca nauczyciela jest bardzo niska. Czy nasze władze wiedziały o istnieniu tajnych więzień CIA w Polsce? Na to pytanie może odpowiedzieć raport amerykańskich senatorów, który ma być opublikowany za 2,5 godziny. Dokument dotyczy tortur stosowanych w takich więzieniach w czasach prezydentury George'a Busha. Wszystko jednak wskazuje na to, że dane dotyczące ich lokalizacji nie zostaną ujawnione, a są podejrzenia, że przynajmniej jedno z takich więzień w latach 2002-2005 było zlokalizowane w Polsce. Obecnie najmocniejszym dowodem na istnienie takiego więzienia jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał Polsce zapłacić odszkodowania dwóm więźniom, którzy w Kiejkutach mieli być osadzeni i torturowani. I choć Polska od tego wyroku się odwołała, jak mówi Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, uzasadnienie wyroku nie pozostawia złudzeń. Każda osoba zainteresowana tematem po jego przeczytaniu widzi, że takie więzienie istniało. Choć Leszek Miller, ówczesny premier, po raz kolejny w polskim radiu zapewniał, że nic nie wie o istnieniu takiego więzienia. Nie mam takiej wiedzy, więc mogę to powtórzyć jeszcze raz. Ale to właśnie ten raport, zdaniem Adama Bodnara, może pokazać, czy polskie władze wiedziały, co działo się w starych Kiejkutach. Jeśli się okaże, że wiedziały, no to rodzi to dalece większą odpowiedzialność z punktu widzenia przyzwolenia na stosowanie tortur na terytorium RP. Choć kluczowy element całej układanki znajduje się w aktach niejawnych sprawy i nikt nie ma pewności, czy kiedykolwiek zostanie upubliczniony. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Bytomski blok, w którym 2 tygodnie temu wybuchł gaz, musi zostać rozebrany i to w trybie pilnym. Taką decyzję podjął nadzór budowlany. Jak tłumaczy powiatowa inspektor Elżbieta Kwiecińska, budynku nie uda się uratować. Niestety w dalszym ciągu pracuje ta konstrukcja, która została naruszona i podstemplowania, które zostały zrobione jako zabezpieczenie dla tego budynku, żeby go usztywnić i tak dalej, niestety wykazują już znamiona przemieszczeń. Mieszkańcy bloku, którzy od 2 tygodni mieszkają w hostelu, są zrozpaczeni. Po to człowiek wykupywał lata wcześniej, żeby po prostu je mieć, a nie teraz, żeby chodzić, prosić się o dach nad głową. Musimy się sami chodzić, prosić, dopytywać, co jest z nami dalej, jakie są nasze losy. Jesteśmy w takiej kropce dużej. Tak nas traktują. My się nie czujemy jak ludzie, tylko po prostu jak zwierzęta. Miasto zaproponowało prawie 50 ewakuowanym osobom mieszkania w TBS-ach, ale mieszkańcy twierdzą, że na skorzystanie z takiego rozwiązania ich nie stać, choćby z racji wysokiego czynszu. Do wybuchu gazu doszło w nocy 25 listopada. Już po pierwszej wizji lokalnej wiadomo było, że doprowadził do niego celowo jeden z mieszkańców. Mężczyzna przyznał, że odkręcił gaz, by popełnić samobójstwo. Usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Przede wszystkim chodzi o 9-procentowe podwyżki. Nauczyciele z Oświatowej Solidarności manifestują przed kancelarią premiera. Domagają się nie tylko wyższych pensji, ale i zwiększenia nakładów na edukację. Nie mamy podniesionych pensji od już długiego czasu. Płaca nauczyciela jest bardzo niska. Mobilizacja jest dość słaba. Możemy liczyć tylko na uczniów, że nas będą podbudowywali, prawda? I motywowali do działania. Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Jeżeli są tak złe warunki pracy, to wiadomo, że i jakość pracy nauczycieli jest gorsza, a przez to i jakość edukacji cierpi. A pani minister, która twierdzi, że najważniejsze są dzieci, nie zauważa, że warunki pracy nauczycieli też decydują, jaka jest jakość edukacji. Nauczycielom nie spodobało się też to, że w czasie dwutygodniowej przerwy noworoczno-świątecznej minister edukacji nakazała szkołom zorganizowanie dyżurów dla tych dzieci, których rodzice będą w tym czasie pracować. Zdaniem nauczycieli pani minister próbuje ich z rodzicami skłócić. Z kulinarnego punktu widzenia święta we Włoszech zapowiadają się fantastycznie. Trufle mogą być podawane na każdym stole. Nie ma to jednak związku z nadzwyczajnymi premiami, które pod koniec roku dostaną Włosi, czy ze zbiorową wygraną w lotto, ale z pogodą, która tej jesieni była dla trufli wyjątkowo łaskawa. Deszczowa i niemal upalna jesień zrobiła swoje. Grzyby we Włoszech obrodziły jak nigdy, w tym te najdroższe i najszlachetniejsze, czyli trufle. Myśliwi odłożyli dwururki i zamiast czatować na zwierzynę, wolą zaglądać pod drzewa w poszukiwaniu grzybów. Głównie prawdziwków, których nigdy nie było o tej porze roku i to w takich ilościach. W rezultacie, trzymając się polskiego kulinarnego porównania, są tanie jak barszcz za 7 euro kilogram. Staniały też niewiarygodnie trufle. Cena trufli białej spadła o 30% i wynosi od 1400 euro za kilogram do 600 euro, kiedy wymiary jego są niewielkie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Wszędzie sporo chmur, na północy także i na wschodzie możliwe do końca dnia opady śniegu, a miejscami śniegu z deszczem. Termometry pokazują od 0 stopni na Podkarpaciu do plus 3 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Ta truba robi dzieciom przyjemność, bo przynosi prezenty, jak spada śnieg. U nas wszyscy będą prawdziwi i Mikołaj też. Serdecznie zapraszam na świąteczną odsłonę spektaklu Gwiezdny Źrebak. Kasia Stoparczyk. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 13 grudnia o 11 oraz 14 grudnia o 11 i 13. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Artur Andrus. Witamy Państwa serdecznie. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Wczoraj wymyśliłem sobie, że w związku z tym pędem przedświątecznym będę Państwa trochę powstrzymywał i takie utwory hamujące wybrałem przynajmniej na początek Akademii Rozrywki. To dzisiaj odwrotnie. Takie utwory rozpędzające. Na początek utwory nadesłane z jednego miejsca, z jednego miasta, z Olsztyna. Najpierw Czyści jak łza, potem Czerwony Tulipan. Akademia Rozrywki. Przesknieje, przesknieje, przesknieje. Północ minęła, na wschodzie dnieje, a my przesknieje, przesknieje, przesknieje. Wiatr Deszcz rzęsisty strugami leje, a my przesknieje, przesknieje, przesknieje. W południe upał, nocą zawieje, a my przesknieje, przesknieje, przesknieje. Piach w twarz spod kopyt, śnieg w krąg topnieje, a my przesknieje, przesknieje, przesknieje. Strzemiona w strzępach siodło parcieje, a my przesknieje, przesknieje, przesknieje. Raz ktoś zapytał, co tu się dzieje, że my przesknieje, przesknieje, przesknieje. Nie pyta teraz, w rowie sinieje, a my przesknieje, przesknieje, przesknieje. Czy to już Kaukaz? Nie, Pireneje, a my przesknieje, przesknieje, przesknieje. Iluzje, modły, szlochy, nadzieje, tym kasa rośnie, tamtym topnieje, a my przesknieje, przesknieje, przesknieje. Stąd słychać zbawcy, stamtąd złodzieje, równo hetero, lesbijki, geje, a my przesknieje, przesknieje, przesknieje. Z jęzorem do pasa pod prąd na golasa, niech boli, niech dręczy, ktoś dyszy, ktoś jęczy, na nogach się chwieje. Przesknieje, przesknieje, przesknieje. Na peronie, nim nas zabiorą w podróż bilety przedawnione. Wszystko im jedno dokąd, dworce są takie same, miasta tak samo obce, gdy mijasz je nad ranem. Jeszcze tobie marzy się ucieczka, chcesz zapomnieć o nas choć przez chwilę. To dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Jeszcze tobie marzy się ucieczka, chcesz zapomnieć o nas choć przez chwilę. To dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Przedawnione, wszystko im jedno dokąd, dworce są takie same, miasta tak samo obce, gdy mijasz je nad ranem. Jeszcze tobie marzy się ucieczka, chcesz zapomnieć o nas choć przez chwilę. To dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. stukot kół, czerwony tulipan. Pan Mariusz napisał do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Wymyśliłem kategorię utwory hamulcowe. Są to utwory, które w tekście zawierają słowa zatrzymaj się albo podobne. Jak nie zatrzymasz mnie na przykład. Jest ich całkiem sporo. Może kiedyś całą taką audycję wypełnimy utworami hamulcowymi. Natomiast zastanawiam się, jakie utwory powinny zawierać takie, jakie słowa powinny zawierać utwory rozpędzające. Ucieczka, bardzo dobre słowo. Będziemy jeszcze takich słów szukać i takie utwory rozpędzające też od czasu do czasu prezentować Państwu w Akademii Rozrywki. I będziemy na zmianę zachęcać i do zatrzymania się, i do rozpędzenia. Jeśli chodzi o to zatrzymanie się, być może w tym przedświątecznym szale zechcą Państwo wybrać się na jakiś koncert, najlepiej taki łagodny, spokojny koncert. I taką propozycję mam już na najbliższy piątek, na 19.30 zapraszam Państwa do łódzkiej piwnicy artystycznej Przechowalnia, gdzie wystąpi gospodyni tego miejsca, czyli Elżbieta Adamiak, zaśpiewa swoje piosenki w recitalu Śniegiem zasypało. To może być tylko życzenie takie, że śniegiem zasypało już przynajmniej 12 grudnia Łódź. No ale proszę sprawdzić, proszę przyjechać. 19.30, łódzka piwnica artystyczna Przechowalnia, ulica 6 sierpnia 5, recital Elżbiety Adamiak. Mamy dla Państwa kilka zaproszeń. Proszę w tej sprawie dzwonić 22 i 7 trójek. No a teraz kabaret z Zielonej Góry u nas wystąpi. Zaraz potem piosenka Marcina Różyckiego. Kabaret Jurki przedstawia. Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i Państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze, tak. Proszę powiedzieć, jakież to tajemnicze słowo przygotował pan dzisiaj do zrozumienia? Obscena. Obscena. Tak. I mamy pierwsze o. Tak. O. To jest wołacz, tak, w języku polskim. Taki krzykacz. Tak. Jeśli ktoś chce zawołać, to najpierw krzyczy o! O ty taki owaki! Właśnie. O może też wyrażać pewnego rodzaju zdziwienie, prawda? Oczywiście. O! Albo... O! Też może być takie zdziwienie. Rzeczywiście, to też jest oznaka zdziwienia. I dalej mamy bardzo trudną do wymówienia część tego wyrazu. Bzz. Dwie spółgłoski, to jest ogromny unikat lingwistyczny w naszym języku. To się nazywa nie ma pszczoła. Bzz. Oznacza ni mniej, ni więcej, tylko... chęć do pracy przy miodzie. Jeśli ktoś jest pszczelarzem, to jak najbardziej posiada chęć do pracy przy miodzie. Tak. Również posiada chęć do pracy przy... przy lesie. Bo zwykle pasieka stoi przy lesie, bo kiedy las jest kwitnący, to, na przykład las to... lipowy, prawda? Tak. Tak zwany lipniak. Tak. Jeśli lipniak jest kwitnący, to wtedy pszczoły zbierają... miód z lipniaka. A nazywa się to... miód lipnicki. A jeszcze przypominam, że las rośnie wolno, a płonie szybko. Także jeżeli las płonie, to trzeba go szybko gasić. I zostaje nam cena. Cena. No oczywiście. Jest to rodzaj zapłaty sumienia. Ma to jakiś symboliczny wymiar. Tak. Cena, którą płacimy za nasze życie. W lesie z pszczołami. Za to, co robimy, za to, co niekoniecznie dobrego komuś wyrządzimy. Tak. Bo możemy komuś wyrządzić też... coś złego. Coś złego, na przykład... dodać dziegciu do miodu. Albo... albo po prostu tam napluć. Spróbujmy może podsumować to słowo. Obscena. Obscena. Czyli ktoś, kto woła na skraju kwitnącego lipnego lasu na pszczelarza, który ma wyrzuty sumienia. Dlatego, że... napluł do dziegciu. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko tak zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo obscena? Z deszczową sąsiadem. Koniec. Wracam do domu, 3 gramy złomu za serce mnie ściska. Czy mnie po pysku w formie ukłonu, czy też kops mnie mi pyska? Samego siebie w tej szorstkiej chwili raczej nie jestem pewien. Takie powroty są niewygodne, bo bo działają jak narkotyk. Po prostu nędza, tak tylko mruczę, że mnie życie nie oszczędza. Żadnych kolorów, a bez kolorów to niewiele do wyboru. Nie jestem winien, że mnie kolesie rozbujali na melinie. Nie na zabawie, ale przy bardzo gorzkiej kawie w krasnym stawie. Wstawiony, więc już od furtki dla mej żony ślę ukłony. Nieważny skutek, ważne by nocą chociaż otrzeć się o sutek. Jak każdy facet, nim jej wyjaśnię, to wzorowo się rozpłacze. Musi zrozumieć, przecież inaczej nie umie. Staw, śpiewał Marcin Różycki. Proszę Państwa, za chwilę w Akademii Rozrywki temat wakacyjny. Ja wiem, że jakiś czas temu były wakacje, ale to były te wakacje letnie, a teraz nam się tak zmieniają zwyczaje, że zimą też wyjeżdżamy na letnie, słoneczne wakacje pod palmy i dlatego pomyślałem sobie, że trzeba by było ten temat również poruszyć teraz, kiedy przygotowujemy się do sezonu zimowego i przed nami wybór kierunku zimowego wypoczynku. Za chwilę ten motyw pojawi się w skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju i w piosence, którą zaśpiewa Rudy Schubert, ale zanim to nastąpi, chciałem Państwa jeszcze do czegoś namówić. Państwo z tą nazwą na naszej antenie spotykają się dosyć często, bo od lat staramy się wspierać działalność tej fundacji, bo to zacna fundacja robiąca naprawdę dużo dobrego. Mówię tutaj o fundacji Andrzeja Brandstettera Pro Artis. Prowadziliśmy kilka licytacji na rzecz tej fundacji, która robi dużo dobrego dla młodych artystów, artystów niepełnosprawnych, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, uczą się góralskiego śpiewu, potem wspaniałe koncerty są podsumowaniem takich wierchowych spotkań. I ta nieduża, działająca na zasadzie wolontariatu fundacja zbiera przez cały rok pieniądze na to, żeby móc takie turnusy artystyczno-wypoczynkowe dla niepełnosprawnych artystów z całego kraju przygotować. I mogą Państwo wesprzeć tę fundację w różny sposób. Polecam stronę internetową fundacjaproartis.pl. Można kupić płyty tych artystów i w ten sposób wesprzeć. Można przekazać 1% podatku. Ale jest teraz okazja, żeby wesprzeć w sposób szczególny. Mianowicie Fundacja Pro Artis wydała karty od serca. To są takie karty do gry, dwie talie z podobiznami i podpisami różnych znanych osób współpracujących, wspierających fundację. I mogą Państwo takie karty zakupić. One są droższe od takich zwykłych talii, no ale oczywiście cały dochód ze sprzedaży tej limitowanej serii, bo to jest bardzo ograniczona liczba tych talii, cały dochód jest przeznaczony na działalność fundacji, na zorganizowanie kolejnych turnusów i koncertów. Można te karty zamówić na stronie internetowej fundacjaproartis.pl. Są tam też nasze akcenty trójkowe, bo są tam karty z podobiznami na przykład Michała Olszańskiego, Marka Niedźwieckiego. Miło będzie tak sobie zasiąść do kart i na przykład zobaczyć, że ma się kolor ze swoich ulubionych postaci, albo karetę, albo fula ze swoich ulubionych postaci, piosenkarzy, sportowców, tam skoczkowie są uwiecznieni. Kamil Stoch na przykład użyczył swojego wizerunku i jego koledzy z kadry, Justyna Kowalczyk. Wiele znanych postaci, jak Państwo wejdą na stronę internetową fundacji, wszystkiego się Państwo dowiedzą. Jeszcze raz podam adres www.fundacjaproartis.pl. Polecam, to może być miły prezent, a przy okazji wesprą Państwo naprawdę szczytne działanie Fundacji Andrzeja Brandstettera Pro Artis. No to zanim ten wątek wakacyjny, który już zapowiadałem przed chwilą, może podopieczni Fundacji Pro Artis coś zaśpiewają, tak żeby Państwa wprowadzić w taki klimat tego, co robią. Proszę bardzo, proszę posłuchać. Sikorecka, taki jest tytuł tego utworu. Okrusynki odróbecki siedzą na promycku słonka, radość mają na ogonkę. Siedzą na promycku słonka, radość mają na ogonkę. Małe ptoski sikorecki mają cieniutkie nuzecki, łocka czarne małe dzióbki, zywie pierzaste łodróbki. Łocka czarne małe dzióbki, zywie pierzaste łodróbki. Przysła zima mróz w kozuchu, pohukuje hu hu hu hu. Sikorecką ścisko nogi, ale zimno bo ze drogi. Sikorecką ścisko nogi, ale zimno bo ze drogi. Zima śniegiem gęsto suje, sikorecek nie załuje. Słonko promycki zgasiło, smutno syczkim się zrobiło. Słonko promycki zgasiło, smutno syczkim się zrobiło. Dzieci w izbie ciepło mają, bez sypki się uśmiechają. Kozy uśmiech ciepło niesie, sikorecko ogrzej ze się. Kozy uśmiech ciepło niesie, sikorecko ogrzej ze się. Ciepły uśmiech serce grzeje, zaraz słonko zajaśnieje. Dzieci nie są pełne gości, słonecznika i radości. Dzieci nie są pełne gości, słonecznika i radości. Zamknij apel, zapchlony kundlu, głupi jesteś? Głupi jesteś? Ale wakacje! Ale wakacje! Mogliśmy gdzie wyjechać, za granicę, a my siedzimy tutaj na wsi. Masz za dużo pieniędzy? Pieniędzy masz za dużo? Muchy, kluchy i ruski telewizor. Ja przy garach, a ty przy oborniku. Chcesz się zamienić? Pch, a Marian z żoną na pewno teraz siedzą w ciepłych krajach. Tak, siedzą, akurat. Żeby se dupy nie odparzyli. Jakbym za niego wyszła, to bym teraz leżała na krecie. Na świni się połóż. Już ci widzę, kompletnie na starość śmigło urwało. On ma widok na morze. A ja co? Chłop orze. Ale zasięg jest. Ty! Nieznany numer! Nieznany numer! Odebrać? A to pewnie znowu te hieny z telefonów komórkowych chcą ci wcisnąć jakiś pakiet. No nie, no i znowu! I znowu indyki na drogę wylazły. Głucha jesteś? Idź się zagoń z powrotem i furtkę domykaj. Ty, jak będzie samochód jechał, to mi papierosy kup. Karton. Aha. Pokaż mi miejsce, z którego mam się rozpędzić. Jak ci zaraz pokażę, to pierwsza w Egipcie przed bocianami wylądujesz. Już ja wam dam, cholera, hieny, złodzieje. Już ja wam dam. Halo, złodzieje, hieny! Nic wam nie dam! Ani grosza, ani... Cześć, Marian. To ty? A nie, no nie, no bo cię nie poznałem, bo taki numer nieznany. Za granicy dzwonisz? Za granicą jesteś? A co się stało? Żrebak ci uciekł? Na wakacjach? Jesteś za granicą na wakacjach? I gdzie tak sobie leżysz? Na Kubie? Ty, a ja wam nie przeszkadzam? A, taka Kuba. Dobrze, no to mów, taka Kuba. Tak właśnie myślę, co ten drugi nic nie mówi? Czy przyduszony, czy coś? A to taka Kuba. Aha. No i, no to opowiadaj. No, co na tej Kubie, jak tam? Pogoda jest? Jest, tak? Grzyby są? Nie ma. Za sucho pewnie. Proszaki po ile? Co? Ja co robię? Ja mogę? Ja to tutaj... Nie, ja też jestem za granicą. Tak, jestem za granicą na wakacjach, tak jak ty. No, aż dziwne, że się nie widzimy. Już ci mówię. Jestem... W Indonezji. A wiesz co, nie wiem, tak żeśmy... Wsiedli w samochód, jedziemy. No i się ciemno zrobiło, patrzę, tablica Indonezja, to dawaj w prawo i... Joj! Stoję sobie teraz nad morzem, po kolanach w plaży, w tych, w klapkach, z łopatką. Patrzę se na morze, co się wyprawia. Dobrze. Chłop surfuje. Chyba jakiś początkujący, bo pługiem zasuwa. No. Generalnie to wszystko tu jest, normalnie. All exclusive, proszę ciebie. Te palmy w sadzie to aż się uginają od owoców morza. No, wszystko tu jest. Egzotyczne rośliny, egzotyczne zwierzęta. Słyszałeś? Krowa morska. Akurat złożyła ikrę na rafie. Ryba piła. Se cholera zrobiła tarmo w niedzielę. Ej, Mietek! Mietek, a ty masz może wideł pożyczyć? Czego chcesz? No wideł bym pożyczył. Cicho. Weź sobie, tam leżą przy oborze. No, normalnie tu jest, proszę ciebie, pięknie. Ej, gdzie? Przy oborze! O Boże, jak tu pięknie. Idź, cholera jasna, wymacha. A słuchaj, bo moja żona twojej gęś daje. Gęś, to tu kładę. Dobra, no. Dobra. Dziewczyn tu jest, proszę ciebie, od cholery. Akurat obok mnie w tej chwili... Opala się długo szyja modelka tajska. Nie, już opalona. Już topless. Idź, cholera jasna. O, i coś do mnie jak raz zagadała po tajsku. Ale stary, normalnie tu jest, proszę ciebie, cisza, spokój. Motorówka z silnikiem Ursusa wpłynęła do zatoki. Cześć, Mietek. Filip, co chcesz? A z motorówki wyskoczył filipiński połowiacz pereł. I żemy wieczorem chlać wódkę do remizy? Pyta, czy płyniemy łódką do Ibizy. Płyniemy, cholera, no, idź, wynocha. No. Będziemy pili do rańca. Będzie konkurs tańca. Idź, cholero, pijaku, wynocha. Ty salceson weź. Idź, bo jak się tym szpanem ci łapo drąbie zaraz. Idź do rowu, się wyśpij. Łazi tylko po wsi, śmierdzi, dzieciaki straszy. Halo. Jaki salceson? Nie, to takie argentyńskie tango. Salceson. Taniec słońca. Jacek! Kończ, bo już obiad! Ty, będę kończył powoli, bo już mnie tutaj murzyn woła na lunch. Czekaj, spytam go. Hala, lala, hala, lulu, hulu, hulu, ha, ha, ha. Co? Wio. Co jest na obiad, głucha jesteś, pytam się? Leniwe z sosem. Leniwce z kokosem. No, a ty co masz na lunch? Homara? Ile? Jednym się nie najesz. Nie najesz się jednym, mówię ci. Wczoraj jechałem motorem bez kasku, to chyba z 10 myknąłem i nic. Jeszcze wróciłem do domu, całą michę kartofli opierdzieliłem. No. Jeszcze na deser murzynkę wsunąłem. Murzynka. A murzyn zrobił. No, czekaj, spytam go. Ty, a dzisiaj co mamy na deser? Na deser? Nic nie mamy. Figę. My mamy. Mietek, miałeś rację z tym Marianem. Że co? Nie wyjechał nigdzie na wakacje. Skąd wiesz? A stoi za stodołą i przez telefon gada. Skrzydła mam motyla, lecę nad wyspami, leciutki wiaterek kołysze palmami. Sączy się leniwie z oddali muzyka, ze snu mnie wybija warczenie budzika. Za oknami ponury świt, zimno tak i tramwaju zgrzyt. Żona mówi, że leń stary jestem i nic, tylko spałbym przez cały dzień. Żona racji tu trochę ma, lubię spać, gdy pogoda psia. Więc gdy zamknie za sobą drzwi, ja zaraz dalej śpię i znowu mi się śni. Trinidad Tobago, wielkie puste plaże, lazurowa woda, niebo prosto z marzeń. Ciemnoskóra lady lekko mnie dotyka. Nagle słyszę z bliska warczenie budzika. Za oknami ponury świt, zimno tak i tramwaju zgrzyt. Żona mówi, że leń stary jestem i nic, tylko spałbym przez cały dzień. Żona racji tu trochę ma, lubię spać, gdy pogoda psia. Więc gdy zamknie za sobą drzwi, ja zaraz dalej śpię i znowu mi się śni. zjadła go. Palmy kokosowe, słońce takie żółte, ptaki kolorowe. Gdyby nie ten budzik, który wciąż mnie budzi, byłbym chociaż we śnie najszczęśliwszym z ludzi. Bo za oknami ponury świt, zimno tak i tramwaju zgrzyt. Żona mówi, że leń stary jestem i nic, tylko spałbym przez cały dzień. Żona racji tu trochę ma, lubię spać, gdy pogoda psia. Więc gdy zamknie za sobą drzwi, ja zaraz dalej śpię i znowu mi się śni. Trinidad Tobago, Trinidad Tobago. Może być co prawda taki Trinidad Tobago gdzieś za stodołą albo przy oborze, tak jak w tej scence kabaretu moralnego niepokoju. Kącik wakacyjny w dzisiejszej Akademii Rozrywki w ten sposób został zakończony, a jeszcze na sekundkę wrócę do wątku kart od serca wydanych przez Fundację Andrzeja Brandstettera Pro Artis. Pan Artur napisał: mam kilka pytań dotyczących tej limitowanej talii kart. Czy Olszański bije niedźwiedzia i czy można mieć karetkę ze Stochów lub fula niedźwiedzie na Olszański? Proszę to sobie sprawdzić wszystko na stronie internetowej www.fundacjaproartis.pl. Jeszcze raz serdecznie Państwu polecam te limitowane talie kart ze szczególnym przeznaczeniem, z wieloma podobiznami i podpisami różnych znanych osób na działalność Fundacji Pro Artis. A ja mam dla Państwa w takim przedświątecznym upominku kilka płyt nagranych przez podopiecznych tej fundacji. Proszę w tej sprawie dzwonić, teraz 22 i 7 trójek, tam te płyty dla Państwa są już przygotowane. Za 19 minut godzina 15, zaraz będzie powtórka z rozrywki. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już w najbliższy piątek zapraszam na kolejną licytację. Będziemy mieli dla Państwa niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi, a zebrane pieniądze przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Zachęcam też do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem, drodzy Państwo, do usłyszenia 12 grudnia o 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. I zaczynamy powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego. Państwo zapewne już wiedzą, bo informujemy o tym od jakiegoś czasu, że jutro spotykamy się, może nie z wszystkimi z Państwa, ale z tymi, którzy mieszkają tam albo mogą dojechać, we Wrocławiu na dworcu otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Zapraszamy serdecznie, jeśli ktoś może przyjechać, a później, jeśli będzie ktoś na dworcu we Wrocławiu, to do świąt można oglądać ten naszą wystawę. I w związku z tym, że jutro taki wrocławski akcent na naszej antenie, to już dzisiaj Andrzej Zakrzewski przygotował dla Państwa wrocławską powtórkę z rozwoju. rozrywki. Wszystkie teksty, które pojawią się w dzisiejszej powtórce, powstały we Wrocławiu. Stworzyli je artyści wrocławscy. Najpierw Marek Motas w monologu i piosence, monologu z cyklu Życie od A do D. Później poradnik biznesowy, skecz Jerzego Skoczylasa w wykonaniu autora i Leszka Niedzielskiego. A zakończymy tekstem klasycznego twórcy wrocławskiego, klasyka satyry wrocławskiej, Andrzeja Waligórskiego. To będzie piosenka z płyty Kociopiryna w wykonaniu Małgosi Zwierzchowskiej i Olka Grotowskiego. Tekst Andrzeja Waligórskiego. Zapraszam. Życie od A do D. Wielokrotnie z ust niejednego da się usłyszeć namolnie przyjacielską do imentu radę. Rób tak, a tak, przecież pieniądze leżą na ulicy. Ale kurczę, nigdy taki gagatek nie powie ci, na jakiej to ulicy te pieniądze zalegają. A jakby tak wziął cię pod ramię i po przyjacielsku pokazał na planie miasta. O, to jest tutaj. To byś dopiero człowieku z radości podskoczył wielokrotnie w zwycięskim tańcu Gabriela. Głos się dosłownie jeży w gardle, gdy pomyślisz, bracie, że jeden ma bardzo dużo, a drugi niezrozumiale mało w tej ziemskiej poczekalni do wieczności, nim do naszych drzwi zapuka samotność, wsączając w nas powoli toksynę biedy. Dlatego czasami niejednokrotnie zdarza mi się nagminnie wymodlić sporadycznie na kolanach upragnione stanowiska, a to prezesa jakiejś spółki bądź holdingu zbożowego lub choćby prezesurę jakiegoś banku, w którego radzie nadzorczej, no, przypadkowo jest moja żona. I nie będę się rozwodził, czy Michał Anioł miał skrzydła, bo nie był to samolot, ale zapytać może ktoś arogancko z miną zatroskanego sępa. No i co? Wymodliłeś to stanowisko? I co z tego masz? Doda z fałszywą troską na ptasiej twarzy. Ano, najpierw rzeczywiście nic z tego nie mam. Niby wszystko po staremu. W domu dużo miejsca na człowieka, bezprzymiotnikowa żona, dzieci, jeszcze dzieci, a nie mali pazerni spadkobiercy. Wszystko niby normalnie, ale do pierwszej wypłaty. Pod koniec miesiąca wszakże przychodzi taki moment, który powoduje purpurowe gałki źrenicowe, torby pod oczami, zaburzenia równowagi, nadmierną potliwość dłoni, omamy słuchowe za uszami, kiedy te całe apanaże trzeba w końcu przeliczyć. Żeby nie ucapić się do koziego roga jak Syzyf pod Termopilami, przy liczeniu wypłaty wymagana jest bezprzykładna pedanteria i skrupulatna systematyczność. No początkowo wszystko jest proste. Setki układam na setki, 200 na 200, no ale problem się zaczyna. Mordkami w dół czy mordkami do góry i już trach masz zmarchę na spoconym czole. Patrzysz na tę kupę forsy, a to dopiero początek. Najważniejszy jednak jest porządek. Na stole żadnych zbytecznych rzeczy, które jego są. Książki, won, zdjęcie żony, na komodę też będzie widać. Haftowana serweta, co ma cztery rogi, won, dzieci, co zmieniły się w doraźnie uczciwych szkrabów, won, na 3 metry od stołu. Jedyne, co może stać na stole, to komórczak na czuwaniu. No i jak nazwać te góry forsy? Kilimandżaro, Monteru? Nieważne. Tu i stół ping-pongowy byłby za mały i trach ci dwie zmarchy koło oczów. No ale liczyć trzeba. Banknoty już przeliczone układamy w cegły i zawijamy gumką recepturką. Czyli liczymy, gumka recepturka, cegła ciach. Liczymy, gumka recepturka. Cegiełek nam przybywa, oko się raduje, opuszczki palców spuchnięte. A tyle jeszcze liczenia. Kurczę, a może by tak maszynkę, liczarkę? Broń cię, Panie Boże. Ważny jest bezpośredni kontakt z banknotem. 1, 2, 3. Polizać palce, poślinić, atakować kubki smakowe, potęgować wrażenie, wzrok cieszyć, wchłaniać ciałem tę aurę, dotykać, drażnić słuch szelestem, liczyć kapuchę bodźcowo. Nieważne, że to już trzecia doba. Okna zasłonić kocami, widok za oknem rozprasza. Wyskoczyć na chwilę, zmienić bieliznę, przemyć zmęczoną twarz, napić się wody, przywołać bliską osobę, niechby i żonę, by mimo szaleńczego wyczerpania cieszyć się wspólnie kapitałem zdobytym uczciwą pracą. Na zmąconą głowę przykładać lód, którego mamy w lodówce jak forsy na stole. Liczyć, bawiąc, zając. Taki żart. Ale licząc można bawić jednocześnie, organizując kwizy i zgadule. Słuchaj, Władysław Jagiełło kiedy się urodził? Ty, a to ten z 50, zapyta bezbrzeżnie wyczerpana żona. Skąd? Skucha, dawaj fanta. Ty, a zobacz, ten Zygmunt to nie był taki stary. A ile może ważyć 500 000 w mieszkach pierwszych? Ty, tobie głupoty w głowie, a do następnej wypłaty zostały już zaledwie 3 dni. Za chwilę następna wypłata. Układaj nasze cegły na paletach. Jak skończę pojutrze, przyjadę widłakiem i poukładamy to w pryzmy. To biegusiem, ciach, bo czas to pieniądz. Zbudziłem się. Śniłem, że z wielką forsą wylądowałem na pięknej, bezludnej wyspie. Ale dziwna rzecz, mój pobyt na niej nic nie zmienił. Wyspa w dalszym ciągu była bezludna. A tak, swoją drogą, ciasto pieniądz? No to dlaczego ci, co mają tak dużo pieniędzy, mają tak mało czasu? Zapytam. Funty, złotówki, ruble, dolary, liry, pesety, jeny, dinary. Dzwonią, szeleszczą cały czas. To wy nas macie, a nie my was. Ruble, dolary, poradnik biznesowy. Tu nasz magazyn ekonomiczny, w którym doradzamy, jak i gdzie zrobić dobry interes. Przychodzą do nas goście, którym już udało się zaspokoić swoje gospodarcze ambicje. Mamy nadzieję, że ich pomysły, ich doświadczenia zapłodnią również państwa twórczo, no i pomogą podjąć właściwe decyzje, a te z kolei zaowocują finansowymi sukcesami, czego rzecz jasna, szczerze wszystkim życzymy. I tym sposobem z tym mamy za sobą, a więc powitajmy w naszych progach kolejnego gościa. Witam serdecznie pana redaktora. Witam, moje uszanowanie. A jaki sektor gospodarczy raczy pan reprezentować? Kulturę. A, proszę wybaczyć śmiałość, ale od razu poznałem. A po czym? No, po ubranku. Garniturek lichy, porcięta połatane, paltocik wyszmelcowany. Od razu widać, branża wybitnie zaniedbana, czyli kultura. I właśnie ja mam genialny pomysł, jak to zmienić. No proszę pana, z góry uprzedzam, że jeżeli chce pan ode mnie pożyczyć pieniędzy, no to niestety nie ma. Skąd, panie redaktorze? Mój sposób na finansowanie kultury jest rewolucyjny i genialny. O, no to słucham z zapartym tkiem. No. Proponuję, żeby do ceny każdego biletu kupowanego na film amerykański doliczać złotówkę i przeznaczać ją na produkcję filmu polskiego. A wie pan, że ja już chyba gdzieś o tym słyszałem. No, ale mój pomysł idzie dalej. Chcę, żeby do ceny biletu do teatru, na przykład na sztukę angielską, doliczać funta z przeznaczeniem na sztukę autorstwa Polaka. No, fantastyczne, tak. A do każdego biletu na sztukę czeską doliczać koronę na sztukę polską. A do każdego biletu na sztukę rosyjską doliczać rubla na sztukę rodzimą, tak? Skąd pan wie? No, wie pan, może na to nie wyglądam, ale domyśliłem się. No, brawo, redaktorze. Mogę kontynuować? Bardzo proszę, tak. No to tak. Do każdego wykonania walca produkcji austriackiej doliczać euro na walca naszego kompozytora. Tak, tak. Do każdej opery włoskiej euro na operę polską. No, domyślam się, do każdego obrazu mistrzów holenderskich euro na obrazy malarzy polskich, tak? 2 euro. Czemu 2? A czemu nie? No tak, rację, oczywiście. Do każdej książki autora węgierskiego doliczać forinta na książkę autora polskiego. A i tak dalej. I tak dalej. Przepraszam, wybaczy pan, ale pański pomysł finansowania kultury jest chyba twórczym rozwinięciem pomysłu naszego nowego ministra, tak? Mam rację? No, zgadza się, bo myśmy chyba uczyli się ekonomii z takiej samej książki. Aha, a jaka to książka? Jak sobie mały Jasio ekonomię wyobrażał. Kapral. Ciekawe, czy go się umie grać. Morzem, a może w Tatrach, w jednostce PCW-8 żył kiedyś pewien kapral o sugestywnym głosie. Cenili go bardzo za to miejscowi oficerowie, a sam komendant jak tato gładził go szablą po głowie. Aż kiedyś generał z centrali ćwiczenia prowadzić zaczął, a kapral chcąc się pochwalić, jak ci nie krzyknie beczność, a krzyknął z tak wielką siłą i z entuzjazmem dla sprawy, że generała sprężyło do zasadniczej postawy.